Ronda. Saat yönünün tersine akan program. Hazırlayan ve sunan Engül Atamert. Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeni bir Ronda programında daha sizlerle birlikteyiz. Ben Engül Atamert. Programımız Tango Kıbrıs Kültür Sanat Derneği'nin katkılarıyla hazırlanmakta. Ve ilk olarak her zaman olduğu gibi bir La Comparsita yorumu dinleyeceğiz. 1905-1974 yılları arasında yaşamış bandoneonist, besteci ve orkestra şefi Ricardo Malerba ve orkestrası seslendiriyor. Ricardo Malerba Orkestrası'nın seslendirdiği bir La Comparsita yorumuyla programımızı açtık ve yeni tandalarımızda sıra. İlk olarak Florindo Sassoni'den tangolar dinleyeceğiz. Florindo Sassone 1912-1982 yılları arasında yaşamış bir kemancı, orkestra şefi ve besteci. Sassone, Buenos Aires'in kenar mahallelerinden biri olan Liniers'te dünyaya geldi. Küçük yaşlarda müzik dersleri almaya başladı ve keman öğretmeni oldu. 1930'da profesyonel kariyerine bir radyoda keman çalarak başladı ve daha sonra Roberto Firpo Orkestrası'na kemancı olarak katıldı. Zamanla kendi tango üslubuna kavuştu ve 1935 yılında ilk kez kendi orkestrasını kurdu. 1936 yılından itibaren de çeşitli radyolarda ve mekanlarda orkestrasıyla birlikte müzik yaptı. Florindo Sassone'nin hayatında radyo performanslarının oldukça büyük bir önemi var. Çünkü uzun yıllar hayatını bu radyolarda gerçekleştirdiği performanslarıyla kazandı. Dönem dönem farklı işlere yönelse de yine müzikten kendini alamadı. Florindo Sassone, Osvaldo Fresedo ve Carlos Di Sarli gibi müzisyenlerden oldukça fazla etkilenmiş olsa da zaman içinde kendi üslubunu oturtmuş ve adından söz ettirmiş bir müzisyen. Ve şimdi Florindo Sassone ve orkestrasını seslendireceği 4 tango dinleyeceğiz. Önce El Chamuyo gelecek, ardından La Viruta, daha sonra El Yoron ve son olarak da El Pañuelito dinliyoruz. Thank you. Ronda. Florindo Sassone Orkestrası'nın seslendirdiği 4 tangoluk bir tanda dinledik. Enstrümental tangolarda bunlar. El Chamuyo, La Viruta, El Yoron ve El Pañuelito. Ve sırada bir vals tandası var. Alfredo Gobbi ve orkestrası seslendirecek Alfredo Goppi, 1912-1965 yılları arasında yaşamış bir kemancı, besteci ve orkestra şefi. Tango'nun romantik kemanı olarak adlandırılıyor. Paris'te dünyaya gelen Goppi'nin anne ve babası Los Goppi ismiyle düet yapan bir çift varyete artistiydi. Dolayısıyla Goppi de küçük yaşlardan itibaren müzikle büyümüş. Alfredo Goppi 1 yaşındayken ailesi Buenos Aires'e göç etmiş. 6 yaşında piyano çalışmalarına, 10 yaşına geldiğinde ise keman çalışmalarına başlamış. 13 yaşında ise konservatuvarda eğitim hayatı başlamış. Goppi'nin tarzı her ne kadar De Caro ve Di Sarli'nin tango tarzına benzetilse de Alfredo Goppi kendine has bir tango stili oluşturmuş. Şarkıları ritmik ve armonik yönden oldukça zengindir. Alfredo Goppi kendi orkestrasını kurmadan önce Roberto Firpo, Anselmo Alfredo Aita, Pedro Laurens ve Osvaldo Pugliese gibi büyük orkestralarla çalışmış. 1942 yılında kendi orkestrasını kurmuş ve birçok önemli tango kaydına da imza atmış. Şimdi az önce de söylediğim gibi 3 valsten oluşan bir tanda dinleyeceğiz. Alfredo Goppi orkestrası seslendirecek ve vokallerde ilk dinleyeceğimiz valste, ki 1957 yılında yapılmış bir kayıt bu, Tito Lando seslendirecek, vokalde yer alacak. İlk dinleyeceğimiz şarkının adı Mensajera. 1957 yılında yapılmış bir kayıt ve solist Tito Lando seslendirecek. Ardından Que Nadie Sepa Mi Sufrir gelecek. 1955 yılında yapılmış bir kayıt. Alfredo Del Rio ve Tito Lando düet yapacaklar. Ve son olarak da El Solitario gelecek. 1956 yılında yapılmış bir kayıt ve yine Alfredo Del Rio ve Tito Lando yer alacak vokallerde ve dinliyoruz. Al alba fue, pasaba una paloma en su visión de noble mensajera, pero la muerte la alcanzó en su vuelo y sin vida cayó junto a mi puerta, y sin vida cayó junto a mi puerta. Testigo fui del drama consumado, yo estaba conversando con mi estrella que se ocultó para dejarme solo frente a la pobre mensajera muerta, frente a la pobre mensajera muerta. Y de su anillo retiré el mensaje, palabras que eran toda una promesa. Mañana vuelvo a ti, luego una firma, mi nombre de mujer, María Teresa. ¿Quién sabe a quién estaba dirigido? ¿Quién sabe quién estaba en esa espera? Y pensar que también está mi vida esperando un mensaje que no llega. Ronda. Esperando un mensaje que no llega. Al alba fue mensaje interrumpido, es la mujer paloma mensajera. Si por tu cielo pasa y no desciende, no le tires por Dios, no la detengas. No le tires por Dios, no la detengas. Corrí para escribir casi llorando esta canción que irá de puerta en puerta para decirle a quién está esperando. Mañana vuelve a ti, María Teresa. Mañana. Hombre, si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Rola. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me di. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me di. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, es que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado, que la gente de esto no se enterará. Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado, que la gente de esto no se enterará. Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Oscureció mi cielo y un puñal me desgarró. Mira, soy el solitario que envejece de tristeza, sin fe, sin esperanza, sin consuelo ni ilusión. La vez que me dijiste que no me amabas, oscureció mi cielo y un puñal me desgarró. Mira, soy el solitario que envejece de tristeza, Ronda. Sin fe, sin esperanza, sin consuelo ni ilusión. Mira, mira, mira, mira, mira cómo estoy penando. Mira cómo estoy sufriendo, mira cómo estoy llorando. Mira, mira, mira, mira, mira cómo estoy penando. Mira cómo estoy sufriendo, mira cómo estoy llorando. En otros amores amor, pero imposible. Las bocas que besaban no tenían tu dulzor. Mira, Soy el solitario que envejece de tristeza, sin fe, sin esperanza, sin consuelo, ni ilusión. Busquen otros amores, amor, pero imposible. Las bocas que besaban no tenían tu dulzor. Mira, soy el solitario que envejece de tristeza, sin fe, sin esperanza, sin consuelo ni ilusión. Mira, mira, mira, mira, mira cómo estoy penando. Mira cómo estoy sufriendo, mira cómo estoy llorando. Mira, mira, mira, mira, mira cómo estoy penando. Mira cómo estoy sufriendo. Alfredo Gobbi Orkestrası seslendirdi Mansahera, Kennedy Sepa Mi Sufrir ve El Solitario. Solistler Tito Lando ve Alfredo Del Rio idi ve şimdi de sırada Enrique Rodriguez ve Armando Moreno'nun seslendireceği bir tango tandası var. Enrique Rodriguez 1901-1971 yılları arasında yaşamış bir bandoneon müzisyeni, besteci ve orkestra şefidir. Enrique Rodriguez Orkestrası 1940'lı ve 50'li yıllarda Arjantin ve tüm Latin Amerika'da oldukça popüler olan bir orkestraydı. Tango hayatı boyunca çok iyi şarkıcılarla çalışmış olan Rodriguez'in tangosu oldukça net bir üsluba sahip. Edgardo Donato ve Juan D'Arienzo gibi müzisyenlerin sadık bir takipçisiydi aynı zamanda Enrique Rodriguez. Ancak buna rağmen kendi üslubunu da koruyabilmiş bir müzisyen. Ve şimdi 1940'lı yıllarda kaydedilmiş tangolar dinleyeceğiz. Enrique Rodriguez ve Armando Moreno'dan. Önce 1943 yılından Tu, El Cielo y Tu gelecek. Ardından 1941 yılından La Gaiola ve daha sonra da Llorar por una Mujer gelecek. Ve son olarak da 1940 yılından En la Bueno y En la Mala gelecek. Ronda. Pañuelo todavía que tu adiós me repetía desde el muelle de la sombra. Tibio como en la tarde muere el sol, mi sol de nieve, sin esperanza y sin alondra. Tibio guardo el beso que dejaste en mis labios al marcharte, porque aún no te olvidé. Yo sé que el cielo y todo vendrán a mí para salvar mis manos presas en la cruz. Si esta mentira audaz busca mi pena, no la descubre con él me condena. Guárdale en ti en mi querer, engañarme así será más cruel. No, no me repitas ese adiós, esto lo sepa solo Dios. El cielo y tú. Llorar, llorar Vos que pa' el amor fuiste retobao, hoy tu pena es fuerte y te tiene arrinconao. Y hoy que no la ves y que la querés, se te achica el alma y recién sabes lo que es llorar. Llorar por una mujer. Ronda. Te encontré y en la mala te perdí. Fue tu amor luz de bengala, de azul y verde bengala. Mi cartera fue el imán que a tu ambición le hizo hacer un simulacro de pasión. Vampiresa de mis noches de champán, nunca te olvides de que en la buena te encontré, en la mala te perdí. Y jamás un mal recuerdo tendrás de mí. Ronda. Cayó el telón sobre tu simulación, difunto ayer de mentira y placer. Te di esplendor, mis billetes y mi amor. Fui sin querer un juguete, mujer, y porque fui pa' vos un hombre bueno, sí, hoy sin preocupación puedo decir que en la buena te encontré y en la mala te perdí, y al final me siento solo lejos de ti. Enrique Rodríguez ve solist Armando Moreno seslendirdi Tu el cielo y tu la gaiola, Llorar por una mujer ve En la Bueno y En la Mala adlı bu şarkıları ve sırada bir milonga tandası var. Miguel Villas-Boas seslendirecek bu milongaları. Miguel Villas-Boas 1936 yılında Montevideo'da doğmuş bir piyanist ve orkestra şefi. Babası da bir müzisyen olduğu için ilk hocası babası olmuş. Ondan piyano ve solfej dersleri almış. Genç yaşta tangoyla tanışmış ve kariyeri boyunca da Roberto Firpo tarzında tango müziği icra etmiş. Villas-Boas, Donato Rassiatti'den sonra Uruguay'dan çıkmış en önemli tango müzisyenidir. Çocukluk yıllarından itibaren tangoya ilgi duymuş, tango icra etmiş, birçok platformda ve okulda eğitim vermiş. 1960 yılından itibaren emekli olduğu 1993 yılına kadar öğretmek ve eğitim vermek için çok çaba sarf etmiş. Oldukça geniş bir diskografiye sahip olan Miguel Villas-Boas şimdi bizlere oldukça eğlenceli milongalar seslendirecek. Tabii ki orkestrasıyla birlikte. Önce Milonga de Mis Amores gelecek. Ardından El Sentir del Corazón ve son olarak da Milonga Oriera gelecek. Thank you. Miguel Villas-Boas Orkestrası'ndan 3 milonga dinledik. Milonga de Mis Amores, El Sentir del Corazón ve Milonga Oriera. Ve bugünkü son tandamıza geldi sıra. Osvaldo Pugliese'nin seslendireceği bir tango tandası dinleyeceğiz. Osvaldo Pugliese 1905-1995 yılları arasında yaşamış önemli bir piyanist, şef ve besteci. Ve D'Arienzo gibi Pugliese'siz bir milonga düşünülemiyor. Bir ayakkabıcı olan babası Adolfo aynı zamanda bir flüt müzisyeniydi. İki abisi Vicente Salvador ve Alberto Rock keman müzisyeniydi. Dolayısıyla Osvaldo Pugliese ilk müzik derslerini babasından almış. İlk zamanlarda o da kemana başlamış ancak kısa bir süre sonra babası Adolfo için çok pahalı bir enstrüman olmasına rağmen piyanoya geçmiş. Bir süre civardaki konservatuvarlarda eğitim aldıktan sonra 15 yaşında Café de la Chancha adlı bir kafede profesyonel olarak müzik yapmaya başlamış. Bir süre sonra Buenos Aires'te şehir merkezinde meşhur bir kafede ilk bayan bandoneon sanatçısı Francisca Pacuita'nın grubunda çalmaya başlamış. Sonraki yıllarda Enrique Poet dörtlüsüne ve ünlü Roberto Firpo orkestrasına katılmış ve 1927'de bandoneonist Eduardo Morena'nın orkestrasına piyanist olarak katılmış. Pugliese bir dönem kendi orkestrasını kurmaya çalışsa da daha sonra Alfredo Gobbi ile birlikte içlerinde en genç bandoneonist Anibal Troilo'nun da bulunduğu bir orkestra kurdu. Bu macera birkaç ay sürdü ve sonrasında birkaç bölgede müzik yapma şansını yakaladığı kendi orkestrasını kurdu. Osvaldo Pugliese yıllarca dönemin en önemli müzisyenleriyle birlikte çalıştı. Zamanla kendi tarzını benimsedi. Ayrıca Komünist Parti'nin ileri gelenlerinden oluşan önemli bir destekçi grubunun doğuşuna da sebep oldu. Müzisyen arkadaşları da yenilikçi fikirlerinde Pugliese'ye destek oldular. Dönemin önemli solistleri ona vokallerde eşlik ettiler ki bunların başında Roberto Chanel geliyor. Yıllar içinde Osvaldo Pugliese Orkestrası'nın yayın yapması politik sansürler sebebiyle yasaklandı fakat bu durum onun popülaritesini azaltmak yerine tam tersi bir etki yarattı ve yıllarca popülaritesini korudu. Şimdi Pugliese'nin seslendireceği tangolardan oluşan bir tanda dinleyeceğiz. Önce El Marne gelecek, ardından A Los Artistas Plásticos gelecek, daha sonra A Evaristo Carriego adlı şarkı gelecek ve son olarak da Balada Para Un Loco'yu dinleyeceğiz. Thank you. Ronda. Tango Kıbrıs Kültür Sanat Derneği'nin katkılarıyla hazırlanmış olan bir ronda programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya yeni tandalarımızla yeni bir ronda programında sizlerle birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın diyoruz. Ronda. Saat yönünün tersine akan program. Hazırlayan ve sunan Engül Atamert.